the girls are smear to me. Need you with my darlingness card. Izan, ala ez izan. Bidea hartzen dudan. Dantza beti izan da. Nik baina bai, bai, artistikoki edo bai. Baina eta bai, ezagit, ametsu bat bete dute. Ausarta izan naiz. Kultur alea, Euskal Irratietan. Ba, gure kultur atalarekin segituko dugu orain eta gaur musika izango dugu jauntaia. Ruper Ordorikaren azken lanaz, mintzatuko gara gaur luze eta zabal, Ruper Ordorika berau izango baitugu gonbidatu. Berekin mintzatu gara azken aldian kantari eta musikariak lurrean etzanda esanaz bere lan berriena utzi baikaitu. Elkar Zigiluarekin plazaratua. Berekin izandako solasaldiaren pasarte zonbaitzu entzun ahal izango ditugu, kantuz kantu emankizun berezi bat ere entzun ahal izango duzuelarik abenduaren 30ean. Elkarrizketa osorik orduan entzun ahal izango duzue. Baina oraingoan behinipein, berarekin izandako elkarrizketaren zatitxo batekin geratuko gara. Bazter txikia unun, egun sentiko xoriek deitzen zaituzten nuntxin aurriak beren bideak egiten dituzten. Kultur alea. Gaurkoan diska berri baten bueltan izanen gara, Ruper Ordorikaren azken diskari buruz mintzatzeko, Ruper Ordorika berau gonbidatu baitugu, kaixo egunon. Aizurire bai. Bazure 16. lanean jarriko dugu gaurkoan gure begira da, lurrean etzanda esanaz itzuli baitzara eta kantu batetik harturiko titulua dela esan genezake, zerutik gertu ez da ondo egoten kantutik ateratakoa. Bai, beti izenburua bakizu hor kantu hortan dio nik ez dut zerutik gertu, zerutik hurbil egon nahi. Hemen egon nahi dut lurrean etzanda, ez? Da, baut uste egokiera ona den lurrean etzanda izatea munduari begiratzeko. Testu bitxia da, idazle espainiar batek idatzia da. Naiz nik Ameriketan ezagutu nuen, bera 25 urtez bizi izan delakotz New Yorken, New Yorken. Eta Frantzian ere bai, bere aita Frantziako iparraldea etorri zelakotz lanean, 10 urtez bizi izan zen, 10 urtetatik 20 urtetara, frantsesez ederki mintzo da, itzulpena frantsesez berak egin zuen. Eta hau deitzen da Dionisio Kainaz. Eta diskoa ontzen ari nintzela berri irakurri nuen bere antologia bat, espainolez, izena du lugar, tokia eta lekua, eta berriro ere testu hau irakurtzean pentsatu nuen hau behar nuela kantuan eman, nolazbait, eta bueno, bere baimenarekin nola baiteko neure alorrera ekarri dut, eta hori da zerutik gertu eta ondo duten kantu lasaia da, baino uste dut hitz handiak dituela. Zerutik begiratzen gaituzten hildakoak, hoiei eskatzen baitiet lasai utz nazaten. Zerutik urrun zenta gaizki egoten da, zerutik geretu, ez nik ez dut zerutik geretu egon nahi. Hemen egon nahi dut lurrean etzanda. Zerutik urrun zerutik urrun zerutik urrun. Bagaur Ruper Ordorikarekin gara, bere azken lanari buruz setasun zonbaitzen ukaiteko, politia baita, atzeko lan horren berri ere ukaitea. Eta Ruper, entzun dugu zerutik gertu ez da ondo egoten kantua, Dionisio Cañas aipatu diguzun autorearen letretan oinarrituriko pieza, pieza bakarra da, beste guztiak zuk idatzi baitituzu. Bai, diskontan, bai. Azken aldi honetan hola izaten da, dakizun bezala, Iran urtean argitaratu genuen Azukreko Eskorrak izeneko disko bat, eta hor, zine, nire aurreko, nire aitzineko Euskaldun kantari eta talde asko, gehienak orain ari ez direnak, eta hor, bueno, aldaerak egiten dituen lehen da bizikotz, normalean nire nik ondutako kantuak argitaratzen ditut, eta bai, diskontan 11 kantu dira, nire ustez elkarren artean aski diferenteak, aski ezberdinak, eta bueno, 10 nik idatziak, bai. Maitasunaz, heriotzaz, bakardadeaz, bizipozaz ere mintzo zara? Bai, normalean egiazki nire kantuak izaten dute joera narratiboago edo kontakizunak emaite aldera, eta disko hau agian beste alor batzuetan sartzen da. Ez dakit, ez dut izaten aburu taktiko bat, bakizu astapenetik ez dut pensatzen, no, disko hau egin behar dute onela edo ala, baizik eta arian ateratzen dena. Eta zer esango dizut, uste dut kantuek beti maitatu dituztela gai hoiek, aipatu dituzun guziak eta beste batzuk hoiek baitira gizakiaren gora berak, ez? Maitasuna, gorrotoa, alaitasuna, tristura, malurra, hoiek dira kantuen gaiak. Prentsan irakurri dugu, zure lana plazaratu eta zuk esan da, esateko behar batetik abiatu zela nolabait diskaren prozesua edo? Beti hori izaten da. Nik uste takitzein dan arrazoia banenki, baina ez dakit. Zaila da jakiten zer dagoen, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara kantu gintza, eta gizakiak beti egin duen zerbait da. Eta nik batzuetan pentsatzen du nire kasuan behar dudala, lagungarri zaidala, ene barnea pixkat antolatzeko, bakizu. Eta denok barruan dugun kaos kipi hori pixkat txukuntzeko. Uraren ondotik joan nahi zenuke, agerian diren arrastoei jarraitzeke, zoa zaitu arte, une gardena bizi, denboraren xedea galerazi. Bizi zara, zarata onaratuan, maizen dredaturik zabuzoro batean, iraganeko ez urrak. Ba, grabaketetan, sartuko gara, esan duzu, ba, grabaketa oso aberatsak izan zirela, azpimarratzekoa da nazioartetik etorritako musikari zinguratu zarela, hiru izan dituzu, Kenny Wallace-en, Leo Abrahams eta Simon Edwards. Deskribituko altzen iguke pikin bat bakoitzaren eremua nolakoa den, ezagutzen ez dugun ontzat. Musikari handia dira, eta Kenny Wallace-en aipatu duzun bateria jolea, nire zazpigarren diskoa dut berarekin. beran New Yorken bizi da eta musikari handiekin ari da, baina badu adiskidantza duela 20 urte eta berak jo du munduko mailako izenekin denek ezagutzen, musikazale guziek ezagutzen dituzten izenak, takit Tom Waits edo Ricky Lee Jones edo Bill Frisell jotzen du musikari handiekin da badut laguna handia. Eta berak gainera diskontan ardatz bezala jarriko nuke zen, eta iran urtean Donostiako jasaldira etorri baitzen, eta bi egunez hemen egon zen ezkero, ba, berarekin izaiteko abagunea izan nuen, eta talako batez gau batean Donostian ginen afaritan, eta errantzidan, Rupert, ezautu dut zure gitarista, ba. Bakit norden zu maitatuko zuen gitarista. Zer diozu, keni, ze guk jo izan dugu beste diskoetan gitar jole handiekin, eta errantzidan, bai, egin dut berriki bira bat Londreseko gitar jole batekin, eta beti oroitzen nintzen zurekin. Bai, eta goguan atxiki nuen hori, eta disko hau prestatzen ari ginela, ba, deitu nion da, erran nion, eman bar diazu Leo Abrahams horren bakizu e-maila edo, ez nuen uste etorriko zenik, ez egu pensatzekoa den bezala baldintza apaletan ibiltzen gara diskoak egiteko, baina Leok zeinak ere jo duen artista handiekin eta Ingalaterrakoak eta mundu guztikoak ere bai, ba, jakin zuenean keni etortzekoa zela eta bere bitartez ba errantzidan baietz. Lan handiena izan da hiru egun kausitze iruntzako libre zirenak, ez hoiek ibiltzen baitira hainbat musikariekin da beti abioietan beti egazki, eta orduan bai, eta gero Leok ekarri zuen Simon Edwards hori baita ere Londresetik, basu jole veteranoa, eta oso gizon prestua, bai. Eta behin lauak estudioan sartuta, ze nolako berezitasun bizi izan dituzu grabaketan? Bueno, diskoan bada argazki bat, bakizu batzuetan grabazio lan hau beste lan asko bezala nekeza izaten da. Eta baitu bere arazoak, baina ez dakit nik uste dut izarrak alde genituela, asteburu hortan, eta dena erreski joan zen komunikazio ezin hobeagoan. Eta ez dakit hau erran behar den, baina nik diskoa bukatzen ari nintzela, pentsatu nuen nire artean, guk bizi izan genuen pozaren eren bat transmitituko bagenu asko litzatekeela zen, eta oso sesio alaiak eta musika oso oparoak. Nik uste dut diskoak ezagutzen duela, erakusten duela hori, benetan uste dut. Eta gero lan horiek hartuta nik joaten naiz azkaraterat nire anaia baten estudiora, eta han bukatzen ditut lanak. Kasu hontan banuen aktuazio bat ala gertatu zen New Yorkeko unibertsitatean, eta han probestu nuen piano teklatu batzuk sartzeko, eta hori da diskoa gutxi gora bera. Zerratuan bazoaz ramblan bera gauaz mani kukuru txoaz ari aldu orain zure. Ba, itzuli ber bat egiten ari gara, Rupert, zure diskaren deskubritzeko tartea hartu dugu gaur, eta ezin aztu zuzenekoak, zuzenekoetara begira jarriko gara orain. Lehenengo aurkezpena edo esango genuke Bilbon egin zenuela? Ez, egiteko daukat, oraindik, hau da, hogeian, kafeantzokian, kafeantzokia zabaldu zenetik urtero jo izan dutan, eta ez nuen galdu nahi hau. Nik asmoa nuen urtarrilean asteko zen, eta azukreko eskorarekin asko ibili gara, haunitz, emanaldie egin ditugu, osatu ditugu Euskal Herrian, eta kanpoan ere bai, eta nahi nuen tartetxo bat utzi, baina domaia zen, lastimea zen galtzea Bilbokoa, eta hogeian dut. Eta gero, inen ditut hiriburuak, Iruña, Gaiarren Antzokian, Donostia, Victoria Eugenian, eta Gasteiz ere bai, Imila zen. Eta bitartean hasiko naiz nire ohiko kantaldietan, Elorrio, da, bueno, ia iparraldea badut, udaberria aitzin etorriko naiz. Ba, hortan utziko dugu, gaurkoan gure solasaldia iruditzen bazaizu, eta kantuarekin, borobilduko dugu gaurkoan gure saioa. Ederki, mila esker. Mila esker zure. Egia da, egunero berresten daragia. Egia da, gereziak eskuetan zubiko bidean etxe aldera larre beteak arrats distira Bauntar arte iritsi gara gaurkoan nentzule. Gure aldetik, besterik ez gogoan hartu, Ruper Ordorikarekin izandako solasaldia osorik entzuna izango duzuela abenduaren 30ean. Ba, nahi duzun arte, aio! Thank you.